ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्रथम अध्याय चतुर्थ प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 19। चतुहोत्रं कर्म शुद्धम् प्रजानां वीक्ष वैदिकम् व्यदध्याद्यज्ञ संतत्याय वेदमेकं चतुर्विधम्। उन्होंने किसने व्यासदेव उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन है जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है, अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के चार भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। तात्पर्य, पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के चार विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के चार विभागों में बांट दिया गया जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग यजुर साम तथा अथर्व इन चार वेदों के अलावा पुराण महाभारत संहिता आदि पांचव वेद कहलाती है। श्री वेदव्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस काली की पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। और हे वेदव्यास, चिरंजीवी है नहीं वेदव्यास, अभी तक भद्रिक आश्रम में निवास करते हैं और जिनके जिनके पास शुद्ध दृष्टि है मध्वाचार्य जैसे आज तक इनका दर्शन कर सकते, साक्षात दर्शन मूर्ति के रूप से सब लोग दर्शन कर सकते। व्यास गुहा है ना, गुफा भद्रिक आश्रम में श्री वेद व्यास तथा दयालु थे, फलस्वरूप फलस्वरूप संबद्ध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग माने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छंदोग्य उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है पंचम वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार शाखों की अपनी अपनी महता अंग आंखने की यही विधि है. आई डोंट अंडरस्टैंड इट बट जस्ट रीडिंग इट. उसका मतलब क्या है? फोर डिविजन्स हैव देयर ओन डिफरेंट शाखास. अकॉर्डिंग टू श्रील जीव गोस्वामी, दैट इज द वे ऑफ एसर्टेनिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ द रिलीजियस पिक्चर्स. ऑलराइट. अभी 10 मिनट के पहले दामादाद दुलाव प्रभु मुझको बताए पूछे अग्निहोत्र के बारे में कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अग्निहोत्र करने चाहिए क्योंकि उससे महान शुद्धि होती है. शास्त्र में उल्लेख है तो शास्त्र का वचन हम अस्वीकार नहीं कर सकते, परंतु इस वृतांत से अर्थात जैसे वेदव्यास पूरे जगत की स्थिति देखकर एक वेद चार एक वेद से चार विभाग बनाए देश काल और पात्र के अनुसार, तो इस विचार भी करने चाहिए. तो वेद शास्त्र में सब वचन जो है सब सही है, परंतु सब विधि सब युग के लिए नहीं है और सब लोग के लिए नहीं है. ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों शूद्रों के अलग अलग विधि पालन करने चाहिए. जैसे कल भी हम चर्चा की ब्राह्मणों के लिए कुछ अनुमति है, आदेश नहीं है, अनुमति है मांस भक्षण करने के लिए ब्राह्मणों के लिए भी, परंतु सूरापान के लिए अर्थात मद्यपान शराब पीने के लिए बिल्कुल नहीं. और ब्राह्मणों के लिए मद्यपान के लिए कोई प्रायश्चित भी नहीं है, इतना बड़ा पाप है. लेकिन शूद्रों के लिए मद्यपान तो साधारण ही है क्योंकि उन शूद्रों का अधिकार इतना बड़ा है, इतना बड़ा नहीं है, इसलिए कर्तव्य भी इतना बड़ा नहीं है. तो इस प्रकार वेद शास्त्र के सब वर्णन वृतांत विधि निषेध वो सब जो उसमें है तो सब कुछ आचार्यों की शुद्ध दृष्टि से समझना चाहिए. नहीं तो जैसे शंकराचार्य कहते शब्द जाल महारण्यम केवल चित्त ब्रह्मणम, अर्थात अपनी बुद्धि से वैदिक तात्पर्य अनुसंधान करने से हम केवल भ्रमित हो जाएंगे. श्री चैतन्य भागवत में भी तपन मिश्र के बारे में वो वर्णन है. चैतन्य महाप्रभु का मिलने के पहले वो एक ब्राह्मण पूर्व बंगला में रहते थे और उसका वर्णन है बंगाली में बोईपोका, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में किताबी केरा उर्दू में पुस्तकी कीट. अंग्रेजी में वो लगभग एक ही शब्द आते बुक वर्म, मतलब इतना सा समय तो ग्रंथ तो ज्यादा नहीं था, लिपि शास्त्र लिपि में तो इतना सा दूसरा शास्त्र लेके तो इस शास्त्र में ऐसा बोलते दूसरा शास्त्र में विपरीत बोलते और तीसरा शास्त्र में तीसरा वचन भी है, तो इस प्रकार मन एकदम पागल हो जाते. तो वो तपन मिश्र का स्वप्न में एक देवी आए और तपन मिश्र का हे ब्राह्मण तू इतना सा शास्त्र अध्ययन करने का जरूरत नहीं है, वेद मूर्ति, वो वेद मूर्ति शब्द वाराणसी में ही वो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके 7000 शिष्यों चैतन्य महाप्रभु का वेदांत दर्शन समझाने के बाद चैतन्य महाप्रभु को बोले तो हम ऐसे सोचे कि हम वेदवित परंतु आप स्वयं वेद मूर्ति है। तो वेद मूर्ति निमय पंडित उस समय चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थ लीला किए थे। तो संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उनका नामांतर श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे था, और क्योंकि वे प्रभु महाप्रभु है इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु होते हैं। तो उस समय निमय पंडित वो देवी वो ब्राह्मण को बोला, हे ब्राह्मण तुम्हारा समीप वो निमय पंडित जो वेद की स्वयं मूर्ति आए है तो उनके पास जार का पूछो। तो वो पंडित तो एकदम भ्रमित था, जो क्या कौन सा साधना करना है, क्या साध्य है। तो चैतन्य महाप्रभु दो शब्द, दो पायार, एक पायार, पायार का मतलब बंगाली श्लोक जैसे बोले कि साधना साध्य साधन तप्त जय के चू सकल हरि नाम संकीर्तन मिले बे सकल, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो अग्नि इस प्रकार अग्निहोत्र करने चाहिए, परंतु इस कलि युग में करने से इतना सा फायदा नहीं होगा। जैसे इस श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय में वो वर्णन है कि समवेद ऋषियों नैमिषारण्य में व्रत के संकल्प की 1000 वर्षों व्यापी यज्ञ करेंगे, परंतु वो लोग पूरा विश्व का कल्याण के लिए कलियुग का शुरुआत प्रारंभिक समय। और इस प्रथम स्कंद का अंतिम भाग में वो ऋषियों सुख गोस्वामी को कहते हैं कि इस यज्ञ करने से हम इतना सा कल्याण मिला कि हमारे मुखों में बहुत धुआं आया और कुछ नहीं। क्योंकि यज्ञ करने के लिए देश काल और पात्र का विचार होते हैं, और सभी वैदिक अनुष्ठानों में देश काल पात्र के अनुसार कैसे करना है, कौन सा समय करना है, कौन योग्य है ऐसे यज्ञ करने, कौन योग्य है उसमें अंश ग्रहण करने के शामिल होना, कौन योग्य है यजमान होने के लिए। तो ये सब विचार ही है। तो कलयुग में तो पूरी स्थिति अशुद्ध है, तो यज्ञ तो एकदम पवित्र स्थान में करना चाहिए, लेकिन वो स्थान कहाँ है ऐसे में बहुत बार बोला कि इस विशेषकर इस भारत देश में जिसका नाम है पुण्य भूमि, इसका नाम थी पुण्य भूमि, जैसे वो शूद्र अगर पाप करते तो उसको वो तो बड़ी बात नहीं है, अगर ब्राह्मण तो पाप करते वो बहुत बड़ी बात है और वो ब्राह्मण को बहुत ज्यादा दंड देना है, क्योंकि वो ब्राह्मण तो एकदम शुद्ध चरित्रवान होने चाहिए। तो इस प्रकार भारत के बाहर पाप जो लोग करते जो वो पाप ही है, लेकिन भारत में लोग जो पाप करते हैं उनका दंड वो प्राप्य दंड और बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इस देश में लोग तो संत होने चाहिए, धार्मिक होने चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत बार बोला और बहुत बार कहूंगा, जब तक गो हत्या बंद नहीं होते हैं कि इस पवित्र भारत भूमि में यदि एक शताब्दी का काल में एक बार एक गो हत्या होती है वो पूरे देश पर बहुत बड़ा कलंक आएगा और बहुत बड़ी दुख की बात है कि इस देश में आज 2 लाख के अधिक की गायों की हत्या होती है। तो ये सब बड़े बड़े पॉलिटिशियन बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, देश का विकास डेवलपमेंट होने चाहिए, लेकिन जब तक यही चलते हैं गो हत्या, तो तब तक कुछ भी कल्याण नहीं हो सकते। तो क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। सर्व वो गीता में वो भगवान क्या कहते हैं, सर्व काम आखिलम यज्ञ, वो सब कर्म का उद्देश्य है यज्ञ करना। लुक इट अप, इंपॉर्टेंट शब्द है। चौथवा अध्याय में होगा। मनुष्य जीवन, विशेषकर सभ्य मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि सब प्रजाओं समाज में सहयोगिता करके काम करेंगे, यही वानाश्रम विधि है। वानाश्रम आचरावता पुरुषेन परमान विष्णुराराध्यते पंथ नान्यत्तोष कारणम। वानाश्रम विधि है जिससे वो सब लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो सहयोग करके काम करते हैं और वो काम का फल है अनाज घी सोना चांदी इत्यादि। तो वो सब धन, वो ही धन है, कागज नहीं है। 1000 रुपया वो क्या है? वो कागज है, वास्तविक धन है गायें जिससे दूध घी मिलते और धन्य अनाज। तो वो सब उत्पादन करना है और घी और धन्य से यज्ञ करना है, अग्निहोत्र। अग्निहोत्र मतलब वो ही यज्ञ है। तो अग्नि देवता के द्वारा वो सब सामग्री देवताओं और भगवान विष्णु यज्ञेश्वर विष्णु को अर्पण करना है। सर्व काम अखिलम यज्ञ क्या है? सर्वम काम अखिलम ज्ञाने परिसमाप्ते। तो वो तो नहीं, इसका मतलब कर्म का चरम उद्देश्य है ज्ञान। यज्ञो वाय विष्णु हो, सब कर्म तो विष्णु के लिए होना चाहिए। तो पूरा समाज का उद्देश्य है कि सब लोग ऐसे सहयोगिता करते हैं और सब कुछ जो विश्व में है, सब प्राणी सब द्रव्य तो यज्ञ में अर्पित होते। तो इस कलयुग में लोग की बुद्धि चेतना दूषित होते और इसलिए पाप करते हैं और इसलिए पूरा वातावरण दूषित हो गया है और इसलिए अग्निहोत्र यज्ञ करने की योग्यता नहीं है। और अगर कोई योग्य है तो कौन जाएगा मैं यज्ञ करेंगे? इसलिए इस कलयुग में यज्ञ है हरिनाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। और यज्ञ पुरुष चैतन्य महाप्रभु की याजन होते है संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ से कृष्णवाणं त्विषा कृष्णं संगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञाई संकीर्तन काया यजंती ही सुमेधस। कलयुग का एक मुख्य लक्षण है कि लोग कुमेधस, कुमेधस मतलब कु शब्द का मतलब आसक्त करप, तो एक प्रकार कुबुद्धिमा, उसका मतलब बुद्धि बहुत कम है और बहुत विकृत है, पापाकृष्ट होते। परंतु अगर कोई इस कलयुग में सुमेधस होते संबुद्धिमान, तो संकीर्तन यज्ञ में से यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु और उनके सब संगो पांगास्त्र पार्षद, चैतन्य महाप्रभु और इनके संगीगण की पूजा करते हैं। सर्व यज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सा चैतन्य चरितामृत में सार वचन में ऐसे कहते हैं, सर्व यज्ञ होते सर्व यज्ञ से कृष्ण नाम यज्ञ सा। तो अग्निहोत्र यज्ञ वो एक सरल यज्ञ है जो सब ब्राह्मण करते हैं अपने घर में, प्रत्येक दिवस पर हर एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कम से कम एक बार सुबह का समय अग्निहोत्र यज्ञ बनाना। और उससे और बहुत विशाल है अश्वमेध यज्ञ, वो सर्वोच्च यज्ञ है जिसका करने के लिए अधिका प्राप्ति है। मतलब अश्वमेध यज्ञ तो केवल क्षत्रियों कर सकते, और साधारण क्षत्रिय साधारण राजा नहीं है, जो सम्राट है, जो विश्व में और सब राजाओं का दमन करते हैं और उनसे क्या बोलते हैं अलीजेंस, क्या बोलते हैं, वो सबको दमन करते हैं और सबको प्रजाओं जैसे ही बनाते हैं। जो सबके ऊपर ही है, छोटे छोटे महाराज है और सबके ऊपर है सम्राट। तो ऐसा महान महान राजा योग्य है अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, कोई दूसरा ही नहीं है। और उस अश्वमेध यज्ञ में विशाल विपुल धन अर्पित होते, ब्राह्मणों को, शूद्रों को, जो योग्य है दान ग्रहण करने के। योग्य कौन है? ब्राह्मणों और शूद्रों, दो श्रेणी योग्य है दान ग्रहण करने के लिए। तो दोनों श्रेणी को विपुल दान देना है, धन संपत्ति बहुत संग्रहित होते फिर परिवेशित होते। तो उस प्रकार अश्वमेध यज्ञ करना बहुत दुर्लभी है। तो 100 बार अश्वमेध यज्ञ करने का पुरस्कार है इंद्रपद प्राप्ति। तो अश्वमेध यज्ञ तो कोई साधारण विषय नहीं है, और चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम जे कहे से पशंडी दंडे थारे जम। तो जो बोलते कि क्रोबा कोटिबा अश्वमेध यज्ञ करना और एक बार हरे कृष्ण नाम बोलना तो एक ही है। जो ऐसे बोलते वो बड़ा पापी है, बड़ा पापी है, पखंडी है, और उस पाप उस विचार करने से इतना बड़ा पापी है कि अवश्य ही यमराज से दंड होगा। तो उसमें पाप क्या है? पाप है कि ऐसे ही विचार करने कि क्रोबा आश्रम यज्ञ और कृष्ण नाम एक बार कहना एक ही है, इसमें क्या दोष है? दोष है क्या कि एक एक कृष्ण नाम बोलना तो कैसे एक आश्रम यज्ञ कैसे नहीं, कृष्ण नाम इतना बड़ा है कि क्रोबा आश्रम यज्ञ करने से वो फल जो मिलते एक बार हरि कृष्ण नाम बोलने से तो नहीं मिलते। अर्थात वो आश्रम यज्ञ जो वेद में इतना प्रशंसित होते हैं, इतना बड़ा मान जाते हैं, वो एक कृष्ण नाम का समान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ सामान्यतः कर्म कांड का विचार में आते हैं, उसका उद्देश्य है भौतिक वरं मिलना, और कृष्ण नाम वो शुद्ध अति विशुद्ध है क्योंकि वो भगवान कृष्ण ही है शब्द रूप में भगवान। तो और भी विचार है कि भगवान कृष्ण वो वे ही यज्ञेश्वर है, यज्ञ भूख वो यज्ञ में वो सब कुछ जो अर्पित होते हैं द्रव्यों मंत्र कहना वो सब उसका चरम उद्देश्य है भगवान विष्णु की संतुष्टि। परंतु भगवान परम पुरुष ही है, व्यक्ति ही है, और भगवान का विशेष पसंद है उनका दिव्या नाम सुनना। तो भगवान के पास सब कुछ है, यदि हम भगवान को क्रॉ किलो सोना देंगे तो वो भगवान भगवान के लिए वो तो कुछ नहीं है, भगवान तो स्वयं उनकी इच्छा से उनकी बहिरंग शक्ति से और विश्व में सब सोना जो है वे सृष्टि करते। तो भगवान हमसे भक्ति भक्ति चाहते हैं। तो कृष्ण नाम कहने में भक्ति का अर्पण होते होने चाहिए, निरापराध एक कृष्ण नाम, कृष्ण नाम का मतलब निरापराध रूप में भगवान का नाम कहना, जो अपराध युक्त नाम उच्चारण करते हैं वो वास्तव में कृष्ण नाम कीर्तन नहीं करते। तो ये सब सूक्ष्म विचार है शास्त्र में, विशेषकर श्रीमद् भागवत में। तो सब वेद शास्त्र का अध्ययन और विचार करने के पश्चात एक व्यक्ति समझ लेंगे कि ये सब कर्म कांड्य विधि विधान तो केवल भौतिक सुख प्राप्ति होते, परंतु इस भौतिक संसार में सुख जो है वो वास्तव में दुखी है, और इसलिए अथात हो ब्रह्म जिज्ञासा। परम सत्य जो इस भौतिक सुख दुख के परे है उसको अनुसंधान करना, उसके बारे में पूछना, वो आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और जो इस प्रकार परम सत्य अन्वेषण करते हैं तो विशेषकर वेदांत दर्शन का विचार करते हैं, वेदांत का मतलब उपनिषदों वेदांत सूत्र, और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वो ब्रह्म क्या है, परम सत्य क्या है, जो समझ लिया कि Param Satya Param Brahma Hey Sri Krishna. Vedaishya Sarveraham Eva Vedyaha. Ved Shastra Me. Ved ka matlab Vidya. So Param Vidya. Vidya ka Kendra Bindu kya hai? Sarangsh kya hai? Krishna. Krishna Bhagavan. So kya sadhan hai? Krishna Bhagavan. की प्राप्ति करने के लिए तो यज्ञ या तपस्या या दान या क्या क्या करना है, क्या करना है? तो कृष्ण नाम सरल मन से, अर्थात जिस मन में कपटी नहीं है, जिस मन में सरल भक्ति है. भक्ति का मतलब है भगवान केवल आपकी प्रीति से मैं आपका नाम जपता हूं. तो वो भावना से जप करना, हरि नाम करना, वो उससे भगवान महान महान प्रीत होता. तो ये इससे ये परम यज्ञ ही है. तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रयत्न का, उस प्रयत्न के बारे में ज्ञान है वेदांत सूत्र में. और वेदांत सूत्र का वर्णन श्रीमद् भागवत ही है. तो श्रीमद् भागवत, इस श्रीमद् भागवत में सब वैदिक शास्त्रों, सब वैदिक ज्ञान का सारांश है. और वो एक्चुअली वो वैदिक ज्ञान का सारांश तो वेदवादियों का मत से आश्चर्य ही है, क्योंकि शुरुआत से वेदव्यास कहते कि धर्म प्रोजित कैतव अत्र. वो सब कुछ जो मैं व्यास देव इसके पहले बोला वो सब छोड़ दो. यही वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, वो सब जो बोला था वो सब धोखा देने के लिए. क्योंकि साधारण लोग तो वास्तविक वस्तु परम सत्य नहीं चाहते, इसलिए कर्मकांड यज्ञ कांड इत्यादि वो सब विधान व्यासदेव ने दिए थे. परंतु व्यासदेव का परम भेद यही है श्रीमद् भागवतम, जिसमें सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रहस्यमय गुप्त अर्थ है. वो क्या है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम पुरुष भगवान ही है, और इनकी भक्ति करने चाहिए. और भक्ति कैसे करने है इस कलयुग में? हरि नाम के द्वारा. तो ये सब विषय बहुत विशाल है. कितने विशाल है? तो कम से कम 12 स्कंद भागवत का अध्ययन करना चाहिए ये सब समझने के लिए. और भागवत तो आचार्यों की टीकाओं के साथ पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम कैसे समझ लेंगे? तो श्रील प्रभुपाद जो सभी आचार्यों और भगवान स्वयं के प्रतिनिधि हैं, श्रील प्रभुपाद सब आचार्यों की टीकाओं का पढ़ के, सब टीकाओं पढ़ के वो सब वैदिक ज्ञान का सारांश और सब आचार्यों का साक्षात्कार इस श्रीमद् भागवत संस्करण भक्ति वेदांत पर्पज, भक्ति वेदांत तात्पर्य में संकलन किया है. इस कलयुग में हम परम श्री मिल सकते श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक से. और जो श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों में यदि हम प्रयास करते हैं वो सब समझना, तो श्रील प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम आसानी से और तुरंत ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। शिन्वतं श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नारति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। ये प्रतिश्रुति है भागवत में कि जो व्यक्ति बहुत आग्रह से भागवत श्रवण करते और श्रद्धा से और प्रयास करते पूरा मन से प्रयास करते वो सब सूक्ष्म विचार सूक्ष्म प्रमाण समझना, तो भगवान की कृपा से भगवान जो अंतर्यामी है वो प्रयास वो प्रयासी को यही वर देते है कि भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है वो भगवान का साक्षात्कार होते है। कालेन नारथी दे गए ना तुरंत ही अविलंब नहीं होगा विलंब नहीं होगा। तो यही श्रीमद् भागवत की एक महिमा है। भागवत तो श्री कृष्ण से अभिन्न है, तो भगवान की महिमा अपार असीम अनंत है। तो श्रील प्रभुपाद की दया से हम जो आज यहाँ समवेत है हम श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं, और श्रील प्रभुपाद की इच्छा है कि सब विश्ववासियों कम से कम जो पुण्यशाली है भाग्यशाली है तो इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत करेंगे। भक्ति के पंच मुख्य अंग पालन करने से जिसमें भागवत श्रवण एक है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरवास श्राद्धाई श्री मूर्ति सेवा, इस्कॉन केंद्र में सभी इस्कॉन केंद्र में ये पांच मुख्य भक्ति अंग पालित होते हर रोज। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास जिस स्थान में भागवत भगवान की श्री विग्रह स्थापित है सेवित है वो स्थान मथुरा से अभिन्न है, तो मथुरा वास होते है और श्रद्धा श्री मूर्ति सेवा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जाय। श्रीमद् भागवतम की जाय। श्रील वेद व्यास भगवान की जाय। हरे कृष्ण।